infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczonowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 września, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 880 nowych przypadków koronawirusa, informuje resort zdrowia. Zmarło 20 osób. Trybunał Konstytucyjny rozpatruje wniosek premiera w sprawie zbadania zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Prezydent Andrzej Duda na forum ONZ zwracał uwagę, że reżim na Białorusi prowadzi atak hybrydowy na granicę Polski. 882 nowe zakażenia koronawirusem i 20 zgonów. To bilans pandemii koronawirusa z ostatniej doby. Wykonano ponad 42 tysiące testów. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił na konferencji prasowej, że tendencja wzrostowa liczby nowych zakażeń utrzymuje się. Dzisiaj mamy rzeczywiście dalszy przyrost, ale nie taki dynamiczny przyrost. To jest oczywiście już o wiele więcej niż było jeszcze chociażby kilka tygodni temu. Wydaje się, że ta prognoza, w której mówiliśmy, że na koniec września będzie około 1000 średnio przypadków dziennie, to jest prognoza, która nadal obowiązuje. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa ponad 1100 pacjentów. 124 jest podłączonych do respiratorów. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 250 000 osób, a więcej na temat szczepień na portalu Polskiego Radia. Trybunał Konstytucyjny kontynuuje rozpatrywanie wniosku premiera dotyczący zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym, co zapisane jest w traktatach. Rozprawa rozpoczęła się pod koniec sierpnia. Po pół godziny ogłoszono przerwę. Powodem był wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący wyłączenia sędziego Stanisława Piotrowicza. Rzecznik mówił wówczas m.in., że sędzia jeszcze jako poseł Prawa i Sprawiedliwości był jednym z kluczowych polityków, który przeprowadzał zmiany w sądownictwie. O tym, że autorytarny reżim na Białorusi prowadzi atak hybrydowy na granice Polski, Łotwy i Litwy, mówił podczas wystąpienia na Forum Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. Wezwał też społeczność międzynarodową do solidarności z narodem białoruskim. Andrzej Duda przypomniał, że w więzieniach na Białorusi przebywa obecnie ponad 650 osób. Prezydent mówił, że Białorusini pragnęli tego samego prawa do wyboru swojej władzy, którym dysponują Francuzi, Polacy, Amerykanie, Koreańczycy, Australijczycy czy mieszkańcy Argentyny. Mówię to wszystko jako przywódca kraju, w którym schronienie i pracę uzyskało blisko 150 tysięcy Białorusinów. Prezydent stwierdził, że odpowiedzią autorytarnego reżimu Łukaszenki był niespotykany atak hybrydowy na granice Polski, Łotwy i Litwy, trzech państw wschodniej flanki NATO i Unii Europejskiej. Reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza do swojego kraju dziesiątki tysięcy zdesperowanych mieszkańców Bliskiego Wschodu, których pod pałkami policyjnymi zmusza do przekraczania naszych granic i próbuje wywołać sztuczny kryzys humanitarny. Prezydent Duda dodał, że Polska nie ustąpi w kryzysie, bo nie zgadza się na instrumentalne traktowanie migrantów i wykorzystywanie ich do działań wymierzonych w bezpieczeństwo polskich granic. Z Nowego Jorku Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś prezydent odwiedzi Grand Zero w Nowym Jorku. Spotka się także z przedstawicielami ONZ oraz prezydentami Czarnogóry, Litwy, Łotwy i Estonii. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jego rząd będzie dążył do zwiększania skuteczności instytucji fiskalnych. Ma to zapewnić nie tylko odpowiednio wysokie dochody podatkowe do budżetu, ale również uczciwe warunki konkurencji dla przedsiębiorców. W wystąpieniu na konferencji Uczciwy VAT Zysk dla Wszystkich organizowanej przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców szef rządu podkreślał, że sprawne działanie instytucji odpowiedzialnych za ściąganie podatków leży w interesie wszystkich Polaków. Sprawność funkcjonowania instytucji państwowych przekłada się na możliwości przedsiębiorców, lepszą infrastrukturę gminną, powiatową, autostrady, eski, drogi krajowe, wiadukty, linie kolejowe, ale także infrastrukturę społeczną, szpitale, szkoły, instytucje społeczne, na cały kształt gospodarki, na większe możliwości eksportowe, większe możliwości inwestycyjne. Premier dodał, że uszczelnienie systemu podatkowego i likwidacja większości mafii VAT-owskich przyniosły Polsce znaczący wzrost dochodów budżetowych. Pod Kijowem ostrzelano samochód, którym podróżował pierwszy pomocnik prezydenta Ukrainy, Serhii Szefir. Ranny został kierowca auta. Policja poszukuje sprawców.

16, dobrze liczę? 16, bo to tablica wyników, tak mi się tutaj miesza. 16 minut po godzinie 12. Przed 12 mówiliśmy zresztą przez cały dzień o tym, że dziś dzień bez samochodu i oczywiście także zastanawialiśmy się, dlaczego nie świętujemy dziś dnia bez samochodu jakoś masowo, specjalnie, wszyscy. 2 dwójki i 7 trójek. Proszę zobaczyć, każdy najgorszy, że tak powiem, suplement diety, jak bardzo jest rozpropagowany, ile mowy jest o dniu bez samochodu. Zero, powiedzmy. Nie licząc trójki, zero. Nie ma takiego czegoś jak dzień bez samochodu gdzie indziej. Może by tam część ludzi się na to zdecydowała, natomiast no jeżeli nie jest to jakoś bardzo rozpowszechnione, to nikt tego nie robi. No to staramy się mówić dziś i na naszej antenie i w mediach społecznościowych Trójki właśnie między innymi o tym. Dlaczego nie świętuję dziś dnia bez samochodu? 2 dwójki i 7 trójek, numer telefonu do Państwa dyspozycji, także adres mailowy trójka do 3, jak nazwa audycji, trójka do 3@polskieradio.pl i numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335. To właśnie, dlaczego nie świętuję dnia bez samochodu? A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kid. 61, long brown hair and foolish eyes. He looked just like you'd want him to, some kind of slick chrome American prince. A blue jean serenade, Moon River, what'd you do to me? I don't believe you. So Cinderella in a party dress, she was looking for a nightgown. Saw the devil wrapping up his hand, he's getting ready for the showdown. Saw the minute that I turned away, I got my money on a pawn. A change came in disguise of revelation. I set his soul on fire. She said she always knew he'd come around. And the decades disappear like sinking ships, but we persevere. God gives us hope, but we still fear what we all know. The mind is poison. Castles in the sky. Saw Cinderella in a party dress, but she was looking for a nightgown. I saw the devil wrapping up his hands, he's getting ready for the showdown. I saw the enemy when they turned the page. I took my money and I ran away, straight to the valley of the great divide. I burned the dreams of. Minut po godzinie 12. Niezmiennie zachęcamy Państwa do korespondencji w sprawach różnych, oczywiście także tych tematów, o których mówimy i o których będziemy mówić. 20 po 12. Proszę uważnie nasłuchiwać, bo teraz... A, to ciekawe. A, bo już nie tylko ludzie mogą być bohaterami oddając krew. Teraz również zwierzęta mogą pomóc. Konieczna zgoda właściciela, odpowiednia waga psa lub kota. Jeśli oba kryteria są spełnione, możemy iść z czworonogiem pomagać do otwartej niedawno filii weterynaryjnego banku krwi imienia Milusia w Białymstoku. Na stół, okej. Okay. Piesek będzie leżał na lewym boku i go tutaj przytrzymamy. Wkuwamy się w żyłę szyjną zewnętrzną. Lekarz weterynarii Jacek Baczyński z banku krwi Milusia. I po 5 minutach piesek oddaje 450 ml krwi i dzięki temu może uratować życie innemu zwierzakowi. 450 ml, czyli tyle samo, co od człowieka jest pobierane. Tak jest, tyle samo, co od człowieka, dlatego pies musi mieć odpowiednią wagę. To jest około 25 kg, no i więcej. Pies musi mieć regularnie przeprowadzoną profilaktykę, musi być zaszczepiony, odrobaczony i też nie może być zbyt nerwowy, bo musi być w stanie uleżeć te 5 minut na stole, na boku. To a propos psów, a jak to wygląda w przypadku kotów? Trochę inaczej, na pewno z wagą. Koty muszą mieć 4 kg i więcej. Najczęściej u kotów dodajemy takiego uspokajacza, ponieważ nie jest w stanie wyleżeć. Kot oddaje 50 ml krwi. Jak można pomóc, to czemu nie? Spokojny. Nie wierci się, więc nie? Grzecznie leży. Już koniec? Tak. I jak często można w ogóle tak oddawać? Co miesiąc. Jeżeli coś się dzieje, to w ciągu roku od pobrania taki pies krew ma za free. Jest krew, która może służyć pomocą innym zwierzętom. Lekarz weterynarii Emilia Bańkowska z przychodni Miłozwierz w Białymstoku. Zabieg donacji jest całkowicie bezpieczny dla zwierząt. Nie jest bolesny. Krew jest przechowywana w specjalnych workach zawierających antykoagulant. Każdy worek jest opisany. Jednostki są podzielone. Mamy po pół jednostki. W zależności od preparatu. Zawsze jest oznakowane, mamy imię dawcy, datę pobrania oraz datę ważności i, co bardzo ważne, grupę krwi. Jak wygląda to z tymi grupami u zwierząt? Czy jest tak samo jak w przypadku człowieka, takie same grupy? I tak, i nie. Jest podobnie, jeśli chodzi o koty. Lekarz weterynarii Adrianna Pawlak z banku krwi Milusia. U kotów rzeczywiście jest grupa A i B, przy czym najczęstsza to jest grupa A. Jeśli chodzi o psy, jest troszeczkę inaczej, bo mamy grupę dodatnią i ujemną. I psy są takie dosyć wyjątkowe, bo przy pierwszym przetoczeniu, jeżeli planujemy jedno przetoczenie, to można nie oznaczać grupy krwi, po prostu przetoczyć w ciemno, jeśli ratujemy zwierzaka tak na szybko. Transfuzji lekarz może dokonać w każdej lecznicy, dlatego staramy się mieć filię w całej Polsce. Krew przetaczamy w kilku przypadkach. Przede wszystkim są to ostre urazy, krwawienia, natomiast też bardzo powszechnie występująca na naszym terenie choroba pokleszczowa, babeszioza, również inne choroby. Krew nieraz jest jedynym ratunkiem dla tych zwierząt, no niestety nie da się jej wyprodukować w fabryce. Za każdym razem cieszymy się, jak takiemu zwierzakowi uda się uratować życie, po to to robimy. Decyzja jest prosta, że jeżeli kiedyś mojemu psu by coś takiego się działo, to też musielibyśmy liczyć na czyjąś pomoc. Więc taka szybka decyzja tak naprawdę. Do tego przy okazji tam sprawdzenie jego stanu zdrowia, co też jest fenomenalne. Pan sam jest krwiodawcą? Nie miałem jakby okazji. Teraz mieszkaliśmy wiele lat w Anglii. Praca pochłaniała wszystko, ale żona jest. Wielu przyjaciół, znajomych jest, więc prawdopodobnie będzie tak, że ja się skuszę. Zwłaszcza już teraz, nie ma wyjścia. W myśl zasady, jaki pies, taki właściciel. No właśnie, tak musi teraz zostać przyjęty. I cały czas towarzyszy nam ta myśl nie tylko w odniesieniu do zwierząt, ale także może przede wszystkim do ludzi. Mimo ogromnego rozwoju naukowego, technologicznego, nie da się jej wyprodukować w żadnej fabryce. No a jak można pomóc, to czemu nie, jak słyszeliśmy w wypowiedzi, i oddać krew. W niedawno otwartej filii weterynaryjnego banku krwi imienia Milusia w Białymstoku był nasz reporter Marcin Mazewski. Wtedy wiem, że oczy mi nie mrugną. Nie. Odejdę cicho, bo tak chcę. Ja wiem, że będę wtedy sama. Nikt nawet nie obejrzy się. Ja wiem, że będzie wtedy ci.

100%. W Głobinie pod Słupskiem już przygotowywane są linie produkcyjne pod wytwarzanie nowych elementów. A opowiadają o tym dyrektor Cezary Moseski oraz projektant Robert Wawrzyniak. W naszym zakładzie elementy do generatorów wiatrowych produkujemy od przeszło 20 lat i udział w naszej produkcji tych komponentów wahał się w granicach między 30 a 40%. To jest bardzo duży udział. Wystartowaliśmy 20 lat temu prostymi dość konstrukcjami dla firm, których niestety już nie ma. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy się do uruchomienia produkcji seryjnej w przyszłym roku 3 nowych typów generatorów offshore'owych, czyli tych, które będą instalowane na morzach. Trudno jest nam dzisiaj powiedzieć na jakich. Liczymy na to, że uda nam się zobaczyć je również na Bałtyku. Co będzie oznaczało dla firmy rozwinięcie tej produkcji na te projekty offshore'owe? Wszystkie nowe projekty offshore'owe niosą nie tylko dla nas obroty, ale również i rozwój potencjału technologicznego. W naszej technologii wszystkie nowe projekty, które wchodzą, wykorzystujemy techniki bardziej przyjazne i stanowisku pracy, i środowisku. Są to wszystko techniki zamknięte, infuzja, tak mówimy na tą technologię. I budując tutaj, dzisiaj już można obejrzeć nową halę, będziemy wykorzystywali do obróbki tych wszystkich komponentów dużych frezarek pięcioosiowych CNC sterowanych numerycznie, które pozwolą uzyskać dokładność, wydajność, powtarzalność i wyeliminują wiele elementów ciężkiej pracy ręcznej. Te komponenty do siłowni wiatrowych, mówiąc najprościej, obudowy, ale czy to tak da się w skrócie powiedzieć? No tak, my potocznie nazywamy to gondole. Jest to element, który zabezpiecza całą konstrukcję. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że wiatrak to jest prosta konstrukcja. Wbrew pozorom to nie jest prosta konstrukcja, jest to skomplikowana konstrukcja, która kryje w sobie wiele elementów elektrycznych, mechanicznych, hydraulicznych. No i to wszystko jest ukryte pod naszymi obudowami. Także mając świadomość tego, uczestniczymy w łańcuchu dostaw dla tak ważnych konstrukcji. Tutaj nie ma żadnych kompromisów, jeżeli chodzi o jakość, o wykonanie. Wyroby można właśnie podzielić na dwie kategorie: offshore'owe i onshore'owe. Coraz więcej produkowanych jest gondoli offshore'owych, czyli tych, które będą montowane na morzu. One mają oczywiście wyższe wymagania odnośnie jakości, odnośnie norm, które muszą spełniać. Także tutaj to jest bardzo ważne. Jak duża szansa jest to dla przedsiębiorstwa właśnie ze Słupska, takie projekty offshore'owe? To jest szansa, która przenosi nas w przyszłość, na najbliższe, szacuję, kilkanaście lat co najmniej. Do momentu, aż ten rynek w jakiś sposób się nasyci, ale to droga jeszcze jest długa. My, wchodząc w układy współpracy z takimi potentatami, które dają pewność zamówień, obrotów, jeśli będziemy spełniali ich oczekiwania oczywiście, daje nam szansę utrzymania się na tym rynku. My szacujemy na bazie tych informacji, które mamy, że powinniśmy w przyszłym roku w tych trzech nowych typach, które będziemy niebawem wdrażali, bo już zaczęły się budowy pierwszych egzemplarzy serii prototypowych, będziemy budowali, nasz szacunek jest, że w każdym typie po kilkadziesiąt minimum, a w tym najbardziej popularnym nawet i do 200 egzemplarzy w ciągu roku. Takie jest zainteresowanie ze strony inwestorów. To jest zainteresowane wykazanie zapotrzebowania dla nas, żebyśmy się przygotowali z naszymi mocami, z naszymi pojemnościami hal, żebyśmy przygotowali formy negatywowe, które służą do produkcji tych elementów. To wszystko jest tak zbilansowane, żeby zabezpieczyć te ilości i te ilości są nam sygnalizowane i graniczy to niemalże z pewnością, że to będą fakty. Mówili dyrektor Cezary Koseski oraz projektant Robert Wawrzyniak, a w Głobinie pod Słupskiem, gdzie już są przygotowywane linie produkcyjne do wytwarzania nowych elementów siłowni wiatrowych, był nasz reporter Paweł Droszcz. Ja tylko dodam, że według rządowych planów morskie farmy wiatrowe mają być oddawane do użytku od 2024 do 2033 roku, a każdy z wiatraków ma służyć około 25 lat. Jak owoc zakazany, dojrzało i skrzypią czarne bramy. Podobno nadchodzą straszliwe zmiany. Rzeka jest już gotowa zmienić bieg. Przetrwa ten, kto najniżej schyli łeb. To tylko słowa, a jednak ściemnia się. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. coraz bardziej skomplikowana. Gdy jesteś jak liść na wietrze. Klatki na ring, spieszę cię. Biegnę jak wilk, choć czuję się jak pies. Wciąż nie wiem, który jutro zawoła gdzieś. Stawiam 100 złotych, że nic się nie wydarzy. Twoja pieśń nie pasuje do jej twarzy. Ani ta Biblia, ani te słowa złe. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę ci odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię, pewnie pozwolę jej przyjść. To coraz bardziej skomplikowane, gdy jesteś jak liść na wietrze. Na mojej ulicy tak smutne twarze. I muszę w nie patrzeć i dalej iść. Czasami pomyślę o zielonych bananach na plaży, co leżą na słońcu całe we krwi. Odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej przyjść. Nie wiem, co zrobię. Lecz nie pozwolę wam zginąć. Choć jestem jak liść na wietrze. Jak na wietrze liść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pewnie pozwolę jej odejść. Jeszcze nie wiem, co zrobię. Pozwolę ci przyjść. To coraz bardziej skomplikowane. Choć jestem jak liść na wietrze. Jak na wietrze liść. Liść opadł, ale to jeszcze spokojnie. Jesień wita. My dziś właśnie na początku jesieni, 22 września, pytamy państwa, dlaczego nie świętujemy dnia bez samochodu? Pani Maria napisała, dzień bez samochodu można świętować w miastach, gdzie funkcjonuje komunikacja miejska. Jakkolwiek, ale jednak funkcjonuje. Natomiast w małych miejscowościach zupełnie nie ma to racji bytu. Dzieci do szkoły, człowiek do pracy, zakupy. No, bez samochodu nie da się funkcjonować. Także dziś, w dniu bez samochodu. 71335 SMS-owo, trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl mailowo i telefonicznie 2 2 7 3. Dlaczego nie świętuję dnia bez samochodu? Bo jest nielogiczne. Dlatego, że nawet jeżeli przyjąć, że mamy zrezygnować z samochodów, wszyscy powinni zrezygnować z samochodów, również z elektrycznych. A może właśnie to jest nie tylko po to, żeby zrezygnować dziś, ale by dać pewnego rodzaju namysł do tego, że jest jakiś problem właśnie z nadmierną liczbą aut w miastach? Korki, powietrze, muszę wyliczać dalej. No właśnie, może pod rozwagę dziś, niekoniecznie pod świętowanie. Ale gdyby państwo mieli ochotę albo inny pogląd, dlaczego nie świętujemy dnia bez samochodu w dniu bez samochodu, to zachęcam. Kontakt z nami na 3 sposoby. braku osobistego samochodu. Nie napiszę dlaczego, nie świętuję dzisiaj, nie mam dylematu. Ot i już załatwione. A po drugie, chodzę pieszo, idę na grzyby bez samochodu. To od pana Mirka z miasta Łodzi. Bardzo serdecznie dziękujemy, podziwiamy i proszę również podzielić się informacjami, jakie to będziemy podziwiać. Czy są grzyby w ogóle? Właśnie, to też może pytanie. Nie samochodem, a pieszo na grzyby, a później wrócić z takimi koszykami obładowanymi. Każdy będzie podziwiał jakkolwiek. W programie trzecim Polskiego Radia, a w autobusie można sobie poczytać, a w samochodzie można sobie posłuchać. Bernard Newman. Rowerem przez II Rzeczpospolitą. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Czyta Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Warszawa. Fragment 33. Nowoczesne dzielnice Warszawy są bardzo nowoczesne. Budynek Towarzystwa Ubezpieczeń Prudential mógłby spokojnie stać obok londyńskiego Bashaus, a Centralny Instytut Wychowania Fizycznego wygląda, jakby go przeniesiono prosto z Ameryki. Poświęcam tym sprawom więcej miejsca niż zwykle, ponieważ są symboliczne dla nowego ducha panującego w Polsce, woli przezwyciężenia tradycyjnego słowiańskiego bałaganu i ospałości. Polska zmaga się z mnóstwem niecierpiących zwłoki wewnętrznych problemów, z których większość stanowi pozostałość z okresu niewoli. Na przykład na obszarze okupowanym niegdyś przez Rosję jest szalenie mało budynków szkolnych. Rosjanie nie troszczyli się zbytnio o edukację, zwłaszcza w przypadku podbitych narodów. Ponad 5 milionów ludzi w Polsce to kompletni analfabeci. I w praktyce wszyscy oni byli kiedyś poddanymi Rosji. Potrzeba ogromnych pieniędzy, by dorównać zachodnim standardom. Polska nie grzeszy bogactwem, lecz w tej materii dokłada naprawdę poważnych starań. Niedobór szkół jest tak dominujący, że kształcenie odbywa się w systemie dwuzmianowym. Część uczniów pracuje bez przerwy od 8 do 1, część zaś od 1 do 6. Nauczyciele są zatrudniani na zmiany. Jeszcze parę lat temu w Polsce rozpaczliwie brakło nawet pedagogów, Jednak tym niedoborom udało się już w znacznym stopniu zaradzić. Najbardziej lubiłem błąkać się po bocznych ulicach Warszawy, mieszać się z tłumem zwykłych ludzi. Na każdym kroku można zauważyć drobne osobliwości. Bawiły mnie nekrologi. Gdy ktoś umrze, drukuje się czarno obramowaną kartę z obszernym wyliczeniem wszystkich jego zasług i cnót oraz zapewne poniesionych kosztów. Karty te niewątpliwie bardzo się przydają świętemu Piotrowi. Urozmaicałem sobie czas, pisząc w wyobraźni parę mów pogrzebowych dla przyjaciół, no i dla siebie. Uderzył mnie także kult wody sodowej w Warszawie, czy raczej, jeśli już o tym mowa, w całej Polsce. Co 100 jardów stała budka z napisem głoszącym zalety wody sodowej. Przyciskamy szklankę do automatycznej myjki, która ją przepłukuje, po czym toczymy wodę z ogromnego, ciężkiego syfonu. Nie jest to drogi kult. Szklanka wody sodowej kosztuje ledwie 5 groszy, a w głowie może nam już nieźle zaszumieć za jedyne 2,5 pensa. Zanim jeszcze wyruszyłem do Polski, wiele słyszałem o urodzie Polek. Albo mamy różne standardy urody, albo ja miałem pecha. Widziałem mnóstwo pięknych kobiet, ale mówić, że generalnie Polki są piękne, to gruba przesada. Najładniejsza kobieta, jaką spotkałem, okazała się Rosjanką. W nocnym życiu Warszawy króluje popularny typ kosmopolitki, stylowo ubranej. Polka z dobrego towarzystwa nie boi się śmiałych strojów i umie je nosić. Szykowne kawiarnie Warszawy nie różnią się przesadnie od paryskich i londyńskich lokali. Starałem się oszczędzać im swojej obecności, jako że na bagażniku George'a frak się nie mieścił. Jednak przeciętna Polka nie jest szczególnie urodziwa. Jej najbardziej atrakcyjną cechę stanowi głos, spokojny i melodyjny. Jej figura, zwłaszcza na prowincji, nierzadko budzi przerażenie. Mówię z punktu widzenia krawca, bo w rzeczywistości pozostaje ona znakomicie dostosowana do swoich zadań. Polka jest duża i silna. Może pracować równie ciężko jak mężczyzna i rodzić niezliczone zdrowe dzieci. To podstawowe wymagania stawiane wieśniaczce. Ma krępe, bynajmniej niezgrabne ciało, nogi grube, a twarz pozbawioną czystości rysów. Najlepiej wygląda za młodu. Szybko się rozwija. W wieku 16 czy 17 lat jest już fizycznie dojrzała, o dużych piersiach i szerokich biodrach, ale z młodzieńczą postawą. W późniejszych latach robi się ciężka i bezkształtna. Ta tendencja występuje u chłopstwa, zwłaszcza wśród Słowian. Ale chociaż nie dałbym im nagrody w konkursie piękności, to zdejmuję kapelusz przed umysłem Polek. W żadnym kraju nie spotkałem podobnych kobiet. Wieśniaczki są bystre i inteligentne. Kobiety wykształcone niemal bez wyjątku olśniewające. Podczas podróży po Polsce spotkałem ich dziesiątki i każda stanowiła wyzwanie intelektualne. Ich erudycja była zdumiewająca. Rozległa znajomość języków dla Anglika przerażająca. Umiejętności rozsądnej debaty zaskakujące, a dowcip czarujący. W Polsce moja cnota rzadko bywała wodzona na pokuszenie, jednak szukałem damskiego towarzystwa o wiele częściej niż mam to w zwyczaju, ponieważ uwielbiam błyskotliwą konwersację. Żeńska część polskiej inteligencji musi bez wątpienia należeć do najznakomitszych na świecie. Madame Curie nie była przypadkiem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Gościnnie muzyka Piotra Mossa. Książkę opublikowało wydawnictwo Znak Horyzont. Przełożyła Ewa Kochanowska. W drogę. Zapraszamy. Kolejny odcinek naszej codziennej lektury jutro, także przed godziną 13. Tak, tak, można w autobusie poczytać, SMS-y odpisać do tego stopnia, że zapomina się wysiąść. Pozdrawia Tomek, kierowca komunikacji z Rybnika. Przyjemnego słuchania za 5 minut o 13:00, serwis informacyjny Trójki. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you're